قرآن هم بذار یه لعنت بودن الله لعنت آی سرا هستی به یه ترتیبا من ود اختتاج جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم که ارشاد فرمائن تا که لعن الله الواشمت والمستوشمه والواصلت والمستوصله او کما قال صلی الله علیه وسلم و از آئی پیمین جنین آن لعنت بودا چمین آدم من گشون که قرآن هم به اشان سرا لعنت بودا الله کتاب تو که هم آمال اونه یعنی دا یہ چیز معلوم ہو کہ مسلمان جو بزان کے ہوا پہن کہ اللہ قرآن برحق ہیں اللہ پاک ہیں رسول احادیث ہم برحق ہیں ہر حدیث صحیح کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بھی برائے مسلمان مردین و جینہ ایسر عمل کرنے مسلمان وظیفہ فرض ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ یک صحابی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا یک صحابیین جنین انصاریی جنینانی نفر کنن قاصد کنن راہ دیں گشی اے اسماء تو برو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ای سؤالان بکن پیغمبر خدا علیہ السلام خدمت حاضر بھی اجازہ طلب کن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جست گمشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا مسلمانی جنینا ماموریت داتا بپانک تو تی خدمت راہ داتا آچه تو اید عرض دارا جست کرن کہ اے اللہ پاکی رسول ما آجزیان و جنینا چی تمام خیری کارا اکب من تگی نیکی ہمیشہ تمام که مردینانش انجام دین تو ما انجام داتن نکنی نماز جماعتا ما شرکت کتن نکنی جنازہ یا ما رفتن نکنی حجا بدون محرم هر وقت موجود دل مثل مردینا بروتی ما رفتن نکنی ایادت و بیمار و کرسیا ما هر وقت رفتن نکنی رفتن نکنه جنینا جنی بیمار کرسیا رفتن نکنه بارنگ رفتن نکنه می مذهب جوکا می زمانه تا می جنینان اگر جس کنه آچی جواب ده پچی رفتن نکنه در فادش برنی در مردم نه پیغمبر صحابیہ فرمانی که ما رفتر نگنی پرچک اسلام اجازہ نداتی گن که بروانا رواتانی تا یا تا جنینی که بغیر مردین اجازہ یا چه منزل در بیئے بہر چیزی سرا گزر کن آ چیزی لانت کن اللہ لانت آئی سرا گواری چندہ ہزار لانت آئی سرا نازل بھی آئی سرا بزرگ یہ واقعہ ہوئی کتابی تھا وان مشی آئیے لیکن از اہر اللہ جنی آدمی بغیر اجازہ در کبھی وہ دی ایک خاصی محرمی مریض یہ بیمار پرسی خاطرہ ہاں بزرگوار بچ در رہی کشی جنی تر طلاق دیں غیرت کن و غالبان طلاق دی در جنی آدم عرض التماس کا استغاثی کا مشی تو بحال میں ظلم کو سالہائے متماتی ہے مدتہ سالانی زندگی و امرہداری رفاقت حق تو منی طلاق کو بیت کتاہی بیت ادنائی جرمی تو یہ پہم تمام پیشگی نیکیان نادیدہ کہ تو منی ترم بیت بدبخت کو ویر کو منا مشتی وقتی کہ من جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث گندوں کی جنینے کی بغیر مردین اجازہ در کبھی ہزارہا لعنت اللہ آئی سرا گواری اور میں یہ پہنگی جنین کر رہا چھتو باب در کنوں کی لعنت بگوارن آئی سرا من ہم ہم لعنت آنی چیرا خدا ہے گرد پہ منوں گرفتار ہوں مسلمان ہم آپ قرآن مجیدہ فرمائے کہ مجھ اہل ایار تربیت کنوں کو اسلامی مذاق و تعلیم مطابق آن تربیت کنوں کے معمولیتی ہستے ہما بلک اللہ فرمانتا آنا تربیت بکا اگر چنانچہ اسی تحق بوتا ہی کہ اللہ پاک دربارہ مسئولیت ہے کلکم رائن و کلکم مسئول من رعیت ہی شما ہر کس ہوتی رعیت بارہ جس کے نگوی منزل سرفرست مردی ہوں دی جنو چکانی آ رائی و سرفرست حسابے آئی رعیت آگے آنے حد تلفیہ بکا دین دنیا امور بارے اللہ پاکی سوال کن جس آپ ان کے ماں مرو جی تصور کتا مردی خیال کن کہ جا senin namazken şer neken şer, bana bu akara ile Rabbini, ruca gidari şer nedari şer, bana bari Rabbini, her kucağı terditu gerdi, vazdan meşterveti, bana bir işize Rabbini, belki meruçi dünyaya, merdumani, tabiat, hancı becallete, hancı fasıl butte, haya, bila nisbet, hama andaza çıpazi merdinani, vücuda derhete, ki cenina uvat uvadar gelmiş, cenin meruçi iyi vakta, megitin gerdişe, bu tefriye, bu pazar rege vakti. جنین اپنی سرکند و چرند بھی امراہی کم بازار تفریحی با بہیا خیابان گردشی با تو پارکانی تفریحی زوری تبار ہزار ہاں نامحرمی ملاقات کرن اما خدا پاکی رسول بارگاہ تربیت یافتہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل ایمان کے آیان نقش قدم سرش رفتار کو ای چیزان آنی غیرت آنی ایمان برداشت نکو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غالباً فرمانی کہ اگر چنانچہ جنین یہ جہاز منی کر دینا تو کمیت تو بمانی تو من بمرو اللہ دربارا قیامتا حاضر بمو اسی من خیالہ سبکتر ہے بہتر ہے چیشی کہ من بے نمازی جنین یہ گونا زندگی بکن اگرچہ اہم جرمی کی اکی جہاز جتے کہ حقی بود ذمہ بمانی برا قیامت روچا بلکہ آ جرمہ فرمانی یہ جرم مستر ہے کہ من بے نمازی جنینی بدارن آئی کندل سلام ہے یجا بنائی باس معلوم ہو کہ دینی عبادات ہیں دینی احکام ہیں ہما پہن کہ مردین معمولیت شاہ انجامش بدین جنینی ہم وزیف ہیں اللہ تعالیٰ جللہ علیہ شان ہوں مارو شمارو غمیشمیں چکو جنینانا تمام دور اطرافیانا ہوتی قرآن تپاکی نبی حدیثانی سرا عمل کرنے کے توفیق عطا ہوا بہرحال حضرت اسماء عرض کنگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنینہ چوبشتا میں تکلیف روشن بکا کہ ما خیر تو کا عبادات تہا دینی کاران تہا چھ مردینہ بعد عقب منتگی میں ہم یک کاری بی بی جبرانی بی بی کہ ماں کے چھئے کاران منتگی یا ہمیں کار مارا اجازت ایک بما مثل مردینہ یعنی کہ دلی طریقے میں یہ چیزیں نبارین جبران بی یا نبی میں آخر وضعیت تکلیف چیئے کہ ماں چھ آیا اللہ پیدا کتگینے ہم انسانی مردینہ بہشتہ بکتن تو ماں پنج بکبی آیان درجات و مقامات بزرگ تو ماں عقب دمانے نبی علیہ السلام یہ جنی آدم ہے آدمی جنین آنی کہ آئیش نبر کتا آنی کی دینی شوق احساس یہ فکر بعض پسند بھی واجہ خوشحال بھی چیئے سوالا کہ سبحان اللہ جنی آدم چکا ہم ایجاد کتے گا ایمان والولا و شوق و جذبہ چوانی دلانی کہا موجود ہے کہ آ وہ تھی دین فکر جھوک آیا وہ تھی آخرت آباد یہ رند آیا وہ تھی قبر روشنہ یہ رند آیا وہ تھی اللہ ملاقات روچ خاطرہ اور روچ وسائل اسباب فراہم کرنے کے شواز کا واجہ صحابہ کرام یا بری احبران عشق الدیم کو اصحاب کا فرمانی کہ اے من اصحاب بچاری ای جنی آدم اچھ دوئی سوالی کو شر رہی شما ہم ایلولے کوئی سوال شما فکرت آیا تھا صحابہ عرض کرنے کو واجہ اسی ہمشیت قسمت و نصیب واجہ فرمانی کہ اے اسما درو بہما جنی نا پوگش اللہ پاکا کہ شمارا آ احکاما مہن کتا شما بجہاد تو در مکبی بحج بی اجازہ بی محرم مروی جنازیاں مروی ان کے عبادات دیکھ مردینانی اجازت آتا شمار اجازہ نہ رہتا آ عبادتانی عوض اللہ پاکا ہمیشہ میں لوگان کا ہمیشہ میں وہ انداز مطابق عملہ حجی عجر و ثواب مز مقرر کتا کہ چاہ ثوابان کم جرنا المرأت اذا صلت خمسہ وصامت شهرها وأطاعت بالها فلتدخل الجنة من حيث شاءت أو كما قال صلى الله عليه وسلم بوش آيانا جني آدم إيمان يا رقارات وقت يقول بجي وقت نمازانا بخوبي أنجام دا ورمضان مبارك روچگا بخوبي بداري ووت مردين متيء فرمان بردار بي آئي افتا آئي حيايا آئي غيرت عبرو سرا لكا كفگه موقع پیش میاری آئیے مالا جانا اولادا منزلا پورا ہم کما حقوں مثل یک امانتدار حفاظت کریں گے کوشش بکا مردی چرائی خوشنود و راضی بھی یہ جنی آدم وقتی کی مرید بہشت حشتی دروازہ آئی دیما بچا چہر دروازے کی دلی کشی تمنا کن داخل اللہ تعالیٰ جللہ علیہ شانہو میں چوک جنینانا ہم چمایا بکن کہ بہشت ہر حشتی دروازہ پہ آنے دیم باز کریں اي حفت راس طول نسبته احمد بن عدنان جانها فدائنا بك يا سيد الانام. اللهم لا تجدنا وشفنا ونجنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرق بطوي قصة مختصر. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الله تعالى جل وعلا شانه ما شما همیشه ای دربار دعا بکنی که می شمه جندانا، می شمه جنینانا، غزنینانا، هردینانا، پیر و جوانانا، اللہ تعالی جل علا شانو ایمان صالح عمران توفیق عطا بکنی. بغیر قرآن و حدیث پیروی اللہ تعالی جل علا شانو دربارا بدیه چه بسیرہ حج کا نجات حاصل بکنی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اب ایران فتح کنگ راہ جا وہ فرمائنی تھی نصیحتی ہے اس ایسا بچارہ رد نکبے پنی حورا کہ مردمہ ترگشن تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناکو ہے بچی کہ اللہ پاک وہی بندیان درمیان آئے ہیچ رشتی سیادی دیگن تعلقی نہیں جز گیمہ بندگی ہے عبدیت و معبودیت تعلق اللہ پاک درست معبود ہے وہ درست آئیے عبد و بندے ہیں اگر شاہی اگر غدائی اگر سیاہی اگر اسپیت تمام آئیے عبد اللہ پاک درست معبود شمیر ہاتھ قرآن مجید تھا قرآن پاک تھا اللہ پاک حضرت نوح دواری ہے حضرت لوت دواری ہے مثال پیشگا و فرعون دواری ہے بی بی آسیہ مثال پیشگا فرمانی کہ اگر چنانچہ شخصیتا مطرب بوتین اللہ دربارہ اور حضرت نوح نبی اللہ پیغمبر جنین حضرت لوت علیہ السلام جنین نباد بی جہنم برفتین تو فرعون جنین نباید بی بہشت برفتین اگر بظاہری دنیای تعلقات ہوتے ہیں بلکہ چون اللہ دربار مدار ایمان عمل صالح ہیں فرعون جنین اگرچہ بظاہر آئی تعلق کو فرعون پہ بھی مردود ملعونی کافریت و ہوائی جنین آدم بیو آسیہ بل آئی عمل و عقیدہ چی فرعون عمل عقیدہ مغایرت و دگرات باپ صافہ اللہ پاک اللہ علیہ شان و دین خاطرہ زحمت و صدمہ و مصیبت و مشکلی برداشت کو خالقہ برا آئی بہشت تہا قصر آمادہ و حضرت نوح و حضرت لوت جرینہ اگرچہ پیغمبرانی لوگان تہا زندگی کر رہتا بل آئی عقیدہ و عمل پیغمبرانی عقیدہ و عمل خلافہ آنی میرے وقتا خطاب کرنے گتا کہ ادخل النار مع الداخلین برو شما هر دونا جهنم تاکید که جهنمی هم بسیدی تو تاکید خدا مند متعال جلل علا شانو چه جهنم آتشا و عذابا جهر پیمی عذابا مار شما رو پحکانا نگه بدار بس ای عزیزان من ای ما تو گوهارا موشش بکنی اللہ پاک جلل علا شانو بارگاها دعا بلوٹنگ خارت و زلجلال مار شما را همه ایمان ہما عملانی توفیق عطا بکن کہ میں شمع دنیا و آخرت خوبی با آبرو مندی بکن میں شمع قبر میں شمع قیامت میں شمع حساب میں شمع حشر و نصر درو با آسانی بکن کہ میں شمع سکرات خوبی بکن اگر نہ یہ دنیا اتنا ممکن ہے کہ بہنچی آسودگی و راحت و استراحت اسباب و فراہم بکن تو زندگی بسر بکن کہ شاہانہ طرز بھی بلی وقتی کچھ ایمانا صالح عملا آئی قلب آئی آزا دور بتگن بیزار بتگن اللہ تعالی جل علا شان ہوئے عذاب آئی سرا سکرات وقتا مسلط بھی قبرتہ مسلط بھی قیامتہ آئی سرا مسلط بھی ہمیں بنی عمل پہ ہزار قسم رنگا رنگی عذاب ظاہر بھی سکرات وقتا مختلفی سختی بھی قبرتہ مار بھی اجدہائی بھی اشکر بھی قبر تنگی بھی یہ تمام عذابہ بدی عملان نتیجے بہت اللہ پاک چاہاں مارش بارنگی تنگین قبر دیما پیدا گی تاریکین قبر دیما ہر انسان ہستے کی چنائی نجات نیستے ہچ کسیہ چنیں گے کہ کسی بغیر قبر وسیرہ یا مندگ راہ یا روم بہشت رسول من حساب کتاب تمام ہر کس ہر کجاب بھی آئیے موت آباد حالت آئیے قبر ہیں وہ یہ تاریکی قبر بے ایمان بے عمل صالح چراغ روشن کرے اللہ پاک ایمان صالح عمل چراغ ہمارا شمار ہمیں دنیا آمادہ کرنے کے توفیق عطا قبر تاریکی بارا قبر ظلمت بارا مولانا چند اشعار و تمثیلی کے دیگر واقعی زمین تہا بیانی کتگند از یکی زبانہ یاد ہو یہاں تک فرمانی کے یک مثال بیانکند واقعی بیانکند یہ شخصی مرتگر آئی جنازہ تہایی را تحت سرا مردمہ کوپک کتگر تو برگتن کی آئی چک کی وہ جنازہ امرہ وہاں پت جدائی مرگا گریئی کو وہ در زبن آئیے ارگ بعد اولی منظری آخرت ایک آئیتا سپرد کرنے بھی قبر پارا مولانا فرمانی کہ آئی گریے کو تو یہ فہم تاریفی کو اسے پتے خطا دی مجھے نظانوں میں نے اببا تر کجا ہے برا چطوری تنگ طرف چین قبری تہ تر برا می برندہ خانے تنگو زہی درو قالیون فرش و حسیر نئے درش مامور نئے سقف و نبا نئے درو بارے پدر عزیز طرح نور برند شانی که درشت کوپگان سرا برگتا یک تنگین و تروشین و تاریکین روگ یه تا منظر تا کرمانی لوگیں هر روز خطاب کن انا بیت الوحشا انا بیت الغربه انا بیت الدود حدیثان تا یا تا قبر هر روز تا چندین بار مردمان خطاب کن آواز دمش اے مردم اے بنی آدم خوب به فکر و غافل مترم دنیا تا سرنگی سرا منا در نظر بیار که من تنهایی لوگوں من غریبی ہے مسافرت منزلوں من کرمانی لوگوں کرمان ادا منی توگا تیسرا جنگ کرن تی چونڈگا نظاروں پرائے پدر عزیز ادی آج جسمی کے نرمی بستر و کوپان سرا پر شکاریان سرا بہتری منزلان تا زندگی کتگا مروچی آباد آئی چطوری تنگ تروشن تاریخ قبری تا دور دیگی بھی خدا نہ روشنی واسطہ چراغی پانوں سے موجود ہیں نہ آپ موجود ہیں نہ فرش ہستے نہ قالی ہستے نہ بوک و تخت و پلنگ موجود ہیں نہ یک انیس و مونس و گمخار و ہمسائی ہستے خدا تر تسلی آبدا یہ پہمی تنگی رو ترخشین تاریخ قبر ہے وسائل آسودگی حمدہ تیار کرنے لوٹا کھڑی سان جاتا ہر کسان نیکی عمل کتا نیکی